أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ñu ngi ci dars juroom bennel ci kitabu tawhid. Buntu bi teggu mo top ci bi fi teggu won moy babun man tabarraka bis shajara aw hajarin wa nahwihima. Buntu barkelu ci garab wala xeer wala lu mel nonu. Sunu dars bi passé ñoo ngi doon waxtane nit ñi bëgg biñu bëgg barkélu lélé dina leen duggal ñu dugg ci bokalé ak mbir yu melni mom lolo tax ab julit warna bayyi xel mbir yu melni ndax mu mëna moy tandiku bokalé ci walu ci anamu barkelu lele bëgg nit wala bëgg barab wala bëgg place wala bëgg gox wala bëgg dara dana la yobbu ba doto mëna ar sa bop doto mëna fegu lan la lay jural moy nga dugg ci bokalé. Su ko defé ci buntu yu melni ab julit dina ci mëna jaar mëna moy tandiku xam bu baaxa baaxa baax lan moy bokalé ci anamu barkélu. Suñu dars tay sahaba bu mag bu tuddu Abi Waqid Al-Laythi mom mo ñu netali suñu hadithu tay. Mune kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ila hunainin wa nahnu hudasa'u ahadin bi kufrin walil musrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha. Abi Waqid nena ñun dey ben bis dañu gennon and ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ba ci ben barab bu ñuy tuddé hunain ñep xam nañ ko jangeen ci alquran xexu hunain place la barab la bu yalla tuddu ki di netali wax ji nak neena ñom dañu andon ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ba ci barab bobu waye ci jamono yoy ñu doon and ak yenen tibi ñom dañu nek ay tuubeen yu bes wa nahnu hudasa'u ahadin bi kufrin ay aslamna hadisan wa ahadihim bil kufri qarib moy ñun ci jamono yoy ñu don and ak yonentibi ba yegg ci barab bobu ñun ay tuubel la ñi ngi doga dugg ci l'islam xamuñ ci lu bari melne dañu dugg tay ci l'islam mo am ñetti fan ñenti fan ñu and ak yonentibi ci barab bobu. Mune bañu fa démé lañu fa fekk ci barab bobu walil mushrikeen sidratun ya'kufuna 'indaha ñu gis fa ben garabu sidim bo xamné bokalé kat yi ñu ngi wër garab gi boof ci garab gi ñu ko wër boof ci wétam di barkélu ci garab gi. Muna wa yanutuna biha ay yu'alliquna 'alayha dañu ku ñew rek leen nga gis ku ñew sax jël mbubam wekk ko simi ko wekk ko ci garab gi léle nga gis ku ñew jël sakam wék ci garab gi léle nga gis ku jël jaasi wék ci garab gi léle nga gis ku jël sakam wék ku nekk li nga yoron rek da ngay ñew wék ci garab gi pour barkélu ah bi lolu amé xam ngeen né yoonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom yalla da ko yoni pour mu jëlé fi bokalé comme gis na mbir mi gaay di ko def mune wayanutuna biha aslihatahum gaaya ngi jël seeni gaaya ngi jël seeni ngannaay seeni bagage diko wekk ci garab gi yuqalu laha zaatu anwat garab gi mu ngi tuddu zaatu anwat non la garab gi tuddu shajaratun mune garab la yu'alliqu 'alayha al-mushrikun bokale kadi ñu ngi ci aj aslihatahum seeni bagage talaban lil baraka ga yoy ni ci acc sen bagage lan motax ni ci acc sen bagage moy beug barke kesse lere nga gis ku jël kamil dal di koy tek ci kanamu auto so waje wa so laje waji wayo kamil bi nga tek ci kanamu auto lutax mu ne la hen mu ko dem ci barkelu wala kamil bi ar auto bi nga gis kenen ko tek ci ginnaw auto bi lu ne ngay gis lu ne ak yu mel nonu yu anam yu deme nonu mune mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sahaba bi ne tali neena famararna bi sidratin ñu rombu garab gi fa qala lana fa qulna ya rasulallah ñom sahaba yi andon ak yenen tibi ñu ne ko ij'al lana zaata anwatin yak ñoo defal ñun tamit ben garab garabu sidiem bu melni kamalahum comme niko ñi amé zaatu anwat allahu akbar faqala rasul sallallahu alaihi wasallam allahu akbar yent bi ne yalla rek mag innaha sunan qultum li ngeen wax moy yoonu gaay yu ñeek yi innaha sunan li moy yoonu gaay yu ñeek ya qultum wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'il li musa ma ngi giñ ci bur bi nga xamne sama bakkan ci loxom la nek yeen sahaba yi tay wax ngeen la wa banu isra'il waxon musa mbok yi na xam ngeen banu isra'il lan lañ waxon musa moy ij'al lana alaha kama lahum alaha defaral ñi yalla kom ñi nuñu amé yalla banu Israel dañu ne Musa defaral ñu Yalla bayiwuñu ko ba Musa dem di wax jek Yalla ñu ñew ci Samiri ne len deg na len ngeen di wax ne Musa na len defaral Yalla man mën nako dajale len sen takay ñu dem dajale takay jigen ñi Samiri dal di ruyal takay bi dal len koy defal ben nak bi mu taxawal ko ci digg dekk bi nak bi di nañ di yuuxu nak bi dundul ne amna suuf su mu tib su borom xam xam di wax suuf soos fu mu joge dal di koy def ci gemiñu nak bi di nañ xam ngeen nañ ah nak bi di ngaax xam ngeen buñ de mbam dañ nan defa ngaax buñ de nak dañ nan defa nañ buñ ne mous dafa ngeew buñ ne xar dafa mbé buñ ne xaj dafa mbeuw yoy yi nuroowul de bu nek dafa am num tudd ha buñ ne fas dafa ngixal bu ne nak dafa nañ lañuy wax fahimtum jappelen baat yoy hatta fil lughati al arabiyya même ci arab sawti du ben aywa fa qala lahum rasul yantibne yalla rek mag yen ñi day tay li ngeen di wax na len defal ngeen gis yefe yi diko def ngeen na len defar lu melni banu israeel lol lañ defoon ñu gis ay nit yu bokalé ñu né musa defalal ñu yalla ij'alna alaha kama lahum alaha qala innakum qawmun tajhalun musa ne len yen nit yu reer ngeen lolo ngi ci suratul araf aya temer ak fanwer ak jurom ñet yantimi ne la tarkabunna di ngeen soobu sunana man kana qablakum yonu ga yi len fi jitu won bu ñewé ci anasirud dars element yu teunk leçon bi hadith bi ñu jang abi waqad daan ñukoy netali abu waqad ismuhu al haris ibn auf mom mi ngi tuddu al haris ibn auf wa huwa sahabiyun sahaba la mashhurun ku siwla mata sanata 86 mu ngi faatu atum juroom ñett fukki at ak juroom ben ba muy faatu walahu 85 sana amone juroom fukki at ak ñett neena atabarruku bil ashjari wal ahjari sirkun di barkelu ci ay garab wala ay xeer bokale la senegal rew mi yalla natun ñun ñep ñu nek fi bok ci juddo fi rew la mo xamne neew na lu fi nit di mucc ci walu barkelu barkelu dafa yobbu nit ñi ba dañuy bokale te duñ ko yek عندما فتح مكة اسلم كثير من اهلها بيني اوبي مكة ني داف كو دكو الاسلام نين مكة دكو كفر لا وون يونتبي صلى الله عليه وسلم جوغي مدين اندك صحابه ني تاك نيو اوبي مكة يونتبي دوجي سي كعبه جي دانيال خرمي فك نافا نيت تيمير يالا اك فوك نيت يمو توجاتلن با ني نيك اي بند اك بوسير امنا بن مبولو وخرج فئه منهم الى حنين بن مبولو ген فا جيم حنين مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم عندك يوننتي وفي طريقهم اليها نيغي تي يون بي ديم ييغغو نيو راو شجره السدر ني غيس بن غرابو سديم للمشركين بوكالي كدي نيو موم غراب غوغو تسمى ذات انوات غراب بي نون لا تودون ذات انوات يعلق عليها المشركون اسلحتهم بوكالي كدي تي لا ني اج سيني غاناي يي خيخه يعظمونها ني ماغال غراب غي ngir garab gi defal len barke ci sen ngannaay yi ku ñu xexal ñu gañ la wayuqimuna indaha ñom yemuñ ci sax waye dañu fa buuf ele nga gis ku fa nek wer di barkelu wayatabarrakuna biha ñuy barkelu ci garab gi di dag ci xob yi di dag di xass garab gi di dag ci reeni di jamb aka nanaka sango ka ray lele nga dem ci barab ñu ne ben kilifa mo doon tok fi kilifa place bobu dañ koy raay ba place bi jeex tak il fallait que ñu jëlat ciment bu rep ab tabax la won bu ne kilifa gi fi la doon wëru bi muy jangalé nit ñi dañuy raay place bi ba mu def ay pax ndax raay bu bari lolu bokalé la bu ne garab la garab gi dinañ ko raay ba garab gi jeex wala garab gi mu jowaw lolu bokalé la dañu dem mak ma andak ay jigen ñu ñew kër gi yoonbi sallallahu alayhi wasallam juddo tay bo démé mak bibliothèque lañ ko def kër gi ben étage kessa la mom lañ ko def étage lañ ko def def ko bibliothèque ñu ñew rek nit ñi commencé raay kër gi ben nar xol leen man leen bu leen ko def ben nar bi tax garde xol mba ciag mun hazza shirk mun ya sheikh hazza shirk man len bokki wuy len ki neena li bokale la bu len ray ñu ne dañuy ray mu ne len bu len ray li ngeen di ray sima la ak souf suñu def ay brique tawax ko fi so raye la lo yonent bi sima bi nga laal ak souf ci sima ak souf fum joge tay bu ma ne damay barkelu ci jakka ji bu ma laale karo yi seen la joge ñiko defar sax amana duñu ay julit kon ray ko amul njeri mune len li amul njeri fi da ngeen ñew fi rek aj mak fi sax ñew fi bok ci mana da ngeen ñew rek ziar ci pour am xam xam pour yow sa tank nga ni man de wax deug yalla dem na ba barab bi yonent bi juddo keur ga mu juddo dem na ba fof lol kessa la waye nga ñew di ray tabax bi amul njirin mun len li ciment la ak souf fa ngeen joge amna ciment ak souf mais nit ñi duñu mënuñu deg lolu ñi tamit bañu rombé gaay di bokalé dañu ne yonent bi sallam defal ñu enda izin ci jamono bobu talaba haula'i allazina aslamu hadisan ñi nga xamne ñoo tuub and ak yonent bi sallalahu alayhi wasallam tuub bu bes comme ñom xamaguñu l'islam dara sen pass pass degeulagul ñu ne yonent bi sallalahu alayhi wasallam an yaj'al lahum sajaratan mislaha ñu ne yonent bi utal ñu garab nga sampal ñuko ñunit buñu ñibé di ziaré garab gi pour ñom japp nañ ne gis nga lolo tax nekkul ne lepp lo gis nit ñi di def rek deug la tay bari na ci ay ñun ñi ku sanku lila sank moy japp nga waji wala diw wala ñi wala ki limuy def baxna rek nga def lolou du diine diine da ngay lacc ndax yalla waxnako yonent bi waxnako suñu lene yalla santane nako yonent bi jangale luñ koy defé rek defal bul taxaw defal lan mo tax ñuy julli yalla ko santane yonent bi woné nan lañuy julle kon bo julle da ngay am tiyaba kor lutax nga koy def lutax ngay wor est ce que yonent bi yalla moko santane yonent bi jangale nuñ koy defé soko defé da ngay am tiyaba bepp jaamu yalla bu yalla bëgg ñukoy def yalla bimu ko santane ba paré waxna yonent bi jangale nuñ koy defé pour lool du reer ñi buñ waxé loolu ne yonent bi na len defal garab ñu ci barkelu zannan minhum an hadha al-amr mahbubun 'inda Allah ñom bañ koy wax est ce ñom mbokk yi ñi bañuy wax li dañ ci jublu won bokale ha bokale lañ ci jublu won tonte bi moy dedet dañu japon ne ñom kat comme gis na ñi di def bu len ko yonent bi defale lu bax la ndox sen ndort baxon na da ngay rek ben waye na non man li dama koy laal rek djublu moko ci sax parce que xamna ne li mom waye nak dama gis ni dedet djublu nga ko ci djublu woko bul ko def parce que fim la yobbu ci bokal la yobbu misal bu ñamonté ben photo bu ngann ñu def ko fi photo nit ku bax diko ray su yagge xam nga fum ñuy yobbu ñun ñep moy bokalé motax borom xam xam bi di téré ku takka photo ak yeneen ak yi ci aju mune walam yaqsidu mukhalafatu amri rasul est ce ñi and ak yonent bi seen xel ak xalaat bañuy wax yonent bi na leen defal garab seen jublu way moy dañuy wuté ak yonent bi buñ doon wuté ak mom duñ leen yonent bi defaral nu dañu ñëw ba ci mom ne ko defaral nu kon jublu wuñ ci lolu walakin li kaunihim aslamu hadisan ndax ñom li lepp nak liko waral moy dañu dugg ay toubeen lañ ñu bes ñu dugg ci l'islam te xamuñu l'islam lolo tax neysan mustapha gey day faral di wax ci ay bandam wala ci ay jetaayam senegal ay toubeen lañ mais réellement est ce que ñun toub nañ parce que ku toub moy ku bayyi la nga nekkon jël li bes li nga dugg ñun nak bayyi wuñ luñu nekkon ba paré bëgg toub lolou moy wax ci walakinahum aslamu hadisan khufi alayhim an hadha al-amru ya'uddu shirkan defu laqat ci ñom ne li ñuy wax bokale la xamuñ ci dara motax ñu ñëmé taxaw ci kanam yenen bi nan ko defal ñu garab ñu bokale yalla parce que xamuñu fa ankara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam alayhim zalika yonti bi bañ affaire bi yemul sax ci bañ waye fa ankara lañ wax defa sip mbir mi bañ ko dakk ko mom yaron nabi sallallahu alaihi wasallam alayhim ci ñoom wa bayyana mu leralal leen an talabahum hadha shirkun mu ne leen gis ngeen wax ji ngeen wax ne na leen defal garab rek bokale ngeen wax ji rek bokale la waxuma la nak ngeen laal ko wax ji rek bokale ngeen yalla ah te yemu leen sax ci bokale وشبه مقالتهم بقول بني اسرائيل لموسى عليه السلام منين يين صح وقتوما لغي بوكال نين مي نورو نين اك وا بنو اسرائيل فان دولو ناو دي يمول سي واخ لين بوكال نين واي داف لين لغي يين اك يهودي يين يم نдах يهودي ньо نيوان موسى اجعل لنا الهًا كما لهم عالها دفرال ني يالا كوم ني ني امي يالا ñu gis ay nit yu jaamu yekk ñu bëgg am yalla yekk deñuñ ci ba saamiru yi defaral len yalla yekk bobu li annaka la kullan minhumā talabun an yaj'ala Allahu lahu mā yu'allihuhu wa ya'buduhu min dunillahi mune ñom ñaar ñep ñaari kurel yep budé julit yu tuub yu bes and ak yenen tibi budé wa banu isra'il ñaari kurel yep ñaari mbolo yep daño sakku jaamu yalla te sakku wuñu yalla dañu bëggay egg ci yalla te duñu jaar ci yalla limu santane me nañ jaar ci wenen yoon ba yegg ci yalla mbokk yi ñettel ci anasir ñaarel ci anasirud dars moy akhbara rasul at-tahzir min at-taqlidil mushrikin dañ ñuy téré ñuy topando ay bokalé kat dañ ñuy téré ñuy topando bokalé kat gis nga diina ji muy l'islam tay duggal nañ ci yu bare bare bare te bokku ci waye topando moko waral dina faral di wax ne anniversaire anniversaire julit yang koy def wala defu ñuko ñu ngi koy def fa lañ ko jëlé lélé nga gis ku domam am ñetti at wala domam am at mu organiser ko anniversaire koku ben la mariage bu ñëwé takusan ci ngon ci kanamu imam ci jaaka ji imam tak ba paré ba nit ñi tassaro ku goor ko ku jigen ki fan lañuy dajé ji réception fetch kay la la waji di indalé ben bagu mariage sol costume bu ñuul xalé bu jigen bi dem salon ñëw sol robe bu wéx bu yidiré ku ci suuf takki fleur ñu uday hôtesse lolu fan lañ ko jëlé topandol ñaar yi nak la ñëmé wax ñaar yi ci la ñëmé yam ndax yi mom kenn momuko ay yeneen ñëmé moko tudd té yépp jullit ñi dañ koy def di topando yahudi ak nasrani ci ngénté yi ci ciédi même ci dëj da ngay gis ñuy topando yahudi ak nasrani même ci dëj fi gëna gravé dëj la wax dëj ku dé ñuy topando yahudi ak nasrani kon dañ ñuy téré ñuy topando rawatina nak ay bokalé kat akhaza rasul sallallahu alayhi wasallam an wuqu'i shirki fi hadhihi al umma mushabihatun li umam as-sabiqin li umam as-sabiqa min al yahud wan nasara yunus sallallahu alayhi wasallam dafa khabar ne xéet wi moy julit yi dañ lañ topando xéet yu jitu won ci yahud ak nasaran yunus dafa ko khabar innakum satattabi'una sunana man kana qablakum sibran bisibr wa zira'an bizira hatta law dakhalu hujrata dabbin la dakhaltumuhu qalu al-yahud wa man wan nasara qala faman yentim neena yen julidi di ngeen topando yahud ak nasaran di len top bo ñooñu buñu duggon ci ay pakhi mbeut sax di ngeen fa dugg sahaba yi tit ne ko ñun yahud ak nasaran ñu topando len mune ñan ñoo fi nek ñu dul ñooñu bu ngeen topando wul ñooñu ñan ngeen di topando tay xolal suñu cioli julit yi goor ak jigeen yi tay bu ñëw ba julit bu jigeen amatul seur day sol tubey bu dang bu séré ci fan lañ ko jëlé ndax lool du ci yahud ak nasaran waxon na len sank ne ci ñaar ye la ñëmé won yam kon ikhwani yaronte sallallahu alayhi wasallam ne dinañu topando yahud ak nasaran haythu talabu alihatan ma allah ndax gay sakku nañ benen yalla budul yalla wa huwa khabarun bi ma'na az-zammi khabar bi nak yonenti bi wax ko khabar bi lan lay jur moy def ko ngagn motax mu khabar ko so gise yonenti nan di ngeen ko def mana du pour ñu def ko waye def ko ngagn motax mu wax ko wa innama qalahu lana sallallahu alayhi wasallam linahdharahu yonenti wax nañ ko pour ñu moytandiko hadisi wax ci yonent bi ne di ngeen topando yow tak nasaran defa bari soko don lim do fi jog gis nga ci nodd bi julit ñi tabaxé jakk yonent bi sallalahu alayhi wasallam ba paré bobu nodd ñewagul sahaba yi dañu proposer ñene yonent nañu ut ben bejjenu nak ñu bënn ko defar ko ben mbib su julli joté rek ñu daal di koy euf mu daal di yuuxu julli ñi buñ ko déggé ñu xamné julli jot nañu jullis mu ne kon dañuy nuro ak yahudi la la len yonent bi tontu kon dañuy nuro ak yahudi kenn ne kon nañu ut cloche xam ngeen cloche way lan moy jolo li lolou ñuy fëgg muy yëngu di yuux su ngeen démé ndar ku fanan ku musa fanan ndar ci capital bi ku musa fanan ndar lolou mo lay yé 8 heures nga rek mu nan keng mo lay yé yaant bi ne kon nañ ut colosse mu ne dedet kon dañuy nuro ak nasaraani gis nga ñaar yu julit yi wax nañ ko ut yaant bi lank buñ ko ut ndax buñ ko defé dañuy nuro ak ñom tay nak buñ leen topandowé ci seen lepp jël seen lepp ñu jël ko diko dundu melni ñom kon kay jeexna waqad waqa'a ash-shirk fi hadhihi al-umma kama akhbarana sallallahu alayhi wa sallam bihi waqi bokala tabina ci xéet wi comme niñ ko yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam khabare wa hadha ilmun min a'lam an-nubuwa li kham kham la li daraja la li magay la li kem tan la bu yonent bi am yonent bi tok 7e siècle nan julit ñi danañ defi sangam lol tay ñun ñep ñu def ko li day wone ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla mokay khabar wax nañu lo xamne ñun ñep tek nañ ci suñu beut bam koy wax ñun ñep kenn judduwul kenn ci ñun mamam judduwul waye tay li yonent bi wax tek na ci beutam amna fi ñuy jaamu bammel wala bammel jël ay bammel tabax ko def ci fleur fuñ ko jëlé aday lan la aday ñan la dem len yof yo nga ni jégué 200 ngay pass yegg bo fa démé nga fekk fa ay château bammel yo xamné château la mo gëna rafet kër yi ay étage nga fay fekk bammel buñ tabax étage bammel buñ def karo marbre def ci photo def ci fleur def ci coquillage def ci ciuray bammel dañ koy jaam leer nga gis ku ñew ci bammel di ziar ci bammel simi dalam simi mbaxnem ramba ci bammel bi ni kruf jonkon di toroxlu ci bammel dafa haram ki dafa de munul dara bu munon dara du teddi fi ziaré ji bammel yoonent bi sant nañ ko mais du comme niñ koy defé ñun yoonent dañ won ñaar na ngeen ko def bu ngeen yegé ne seen xol yi wawna jangaleen alcorane dem leen ziaré ji bammel yi ndax daf leen di fatali dé bammel bo fa démé dafa la war fatali dé yoonent bi nak néna bok na ci mandraga yowmal qiyam li wone ne yowmal qiyam jégé sina nga romb bammel bëgg waaji génn ci bammel bi yow nga teddu aka nekhon bammel bi nek sama bammel ngay wax lol man rek yowmal qiyam la romb bammel beug teud ci bammel bi beug borom bammel bi genn nga dug tay lolou amna ñun ni ñi ziaré ji bammel li ci upp bokalé la waaw ay ku ziaré bammel ñoo di toroxlu ci bammel bi bammel kenn du fa toroxlu kenn du fa summi mbaxna kenn du talal ay loxo ci bammel di ñaan bammel kenn du tim bammel talal loxo bammel borom bammel bi amul lu muy maye ku deel au contraire dañ leena yow nga ñaanal ko ndax yow yaay dundu ci ben téré Alhaji Malik rahimahullah bu tuddu nuniya dafa wax bu doy war mu ne ki tim ci bammel di ñaan kenn gënu ko dof ben way dafa gis ku tim ci bammel di ñaan di yuux nan señ bi visa la bu visa rew mi dafa metti di wax bay joy mu xol waji ne ko salaamaaleykum waaji xool ko mu ne ko ki ngay ñaan nekk fi fa dem Dakar waaji dëgg ne teg xool wañ ne ko yi ne waaji yooyu xanaa da nga dof kii dee nga naan dafa dem Dakar mu ne boo gëmoo ne dafa deegay doo ko ñaan kenn mënta tiim ci bàmmeel di wax ba borom bàmmeel bi dégg la yàlla moo ko wax ci alxuraan wa man a dollu mimman yadoo min dunillahi man la wax laa yastajibu lahu ila yowm alqiyamati boo fi taxawee di wax ba yowm alqiyam kii dégg la ndax mu ngi ci beneen adduna yow yaa ngi ci beneen adduna bokk leen monde bu ngeen nekk kii mu ngi alamul arwaax yow yaa ngi alamul dunia bokk leen fu ngeen nekk allahu akbar ah misaal rek bu gàtt ñun ñi ngi dund ñu ngi ci adduna ñëpp ci ñun sunuy baay ngi dund ah wala tey kenn ci ñun buñ ko doon mbuwal fii ci jàkka ji ba papaam nekk fële ñu koy door fii muy yuux di wa papaam est ce que papaam day ñëw te papaam ngi dund mu ngi ci kër ga du tax ñëwul est ce que dégg léegi nag bu dee daadee nag bii mu ngi ci dund mu ngi ci adduna di dund mi ngi ci fii rek distance nga koy duma muy yuux di wa bàyyam bàyyam mënta ñëw léegi nag nga mu bàyyam bu deewee nag bu fekkee ki dund moo la déggut mastama ku dee foog ñu delloo si xel yi mbokk yi mu ne xeet bi tey tàbbi nañ ci bokkaale lenn ñi dugg nañ ci jaamu bàmmeel al yowma qad ittaxazuha aliha am na ñu def bàmmeel yi yàll ay yàlla ma allah yakufuna indaha dañuy bóof ci bàmmeel yi di ci sotti parfum di tabax bàmmeel yi di ci def ay fleur di màggal bàmmeel yi wayatalammasuuna biha albaraka ñuy sàkku ci bàmmeel yi barke wa yadfauuna laha alsadaqat yenn saa yi sax ñu saraxeel bàmmeel bi ñu saraxeel bàmmeel bi waaw léegi nga gis bàmmeel boo xam ne dañoo jël nit di ko fay nit di liggéey ci bàmmeel bi bu ngeen demee yof di ngeen ko gis koo xam ne bu ñëwee mooy bale bàmmeel bi fomp karo yi raxasaat xeer yi ba ñu set sottiwaat ci cuuraay dugal ànd bi def ci cuuraay te li gën a garaaw mooy dugal armeel safara nga dugal ci ay armeel nga jël safara dugal ko ci ay armeel néew yi safara rek la ñu ragal nga dem di leen tiital armeel kenn du ci dugal safara man gis naa ñu boyal bar bay arñe armeel yi ba pare taal taal ñax mi te ñax bu saxee ci bàmmeel kenn du ko buddi mais gis nga réer ñàkk a xam yoon bi saa salaam dafa romb ñaari bàmmeel mu dagg xob bu verte teg ko ci saxaaba yi ne ko lii nag mu ne ñaar ñi yàlla ngi leen di mbugal waaye yàlla dina leen bàyyi ba xob bi fendi ba xob bi wow kon lu verte li kenn waru ko dindi mais nit ñi dañ koy buddi bay léegi ñu ne tey dañuy bay armeel yi ne ñëpp ñëw gars yi yor ay ileur dem ci bàmmeel di ko bay réer la ñu ne yonent bi ñaar ñii lan lañ def ba yàlla di leen mbugal mu ne kenn ki bu demoon wanag du wisu day sawte du wisu xale yi góor yi ñu tawax ci mbedd yi dox ba ci yàgg rek jàdd ubbi fermeture saw ba pare dugalaat sawte doo wisu dañ lay mbugal bàmmeel ñu ne keneen ki mu ne kaanat nammaama rambaaj la woon danaan yàq diggante ay nit di jaxase mbokk yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ñii lii lañ doon def mu jaral leen sax ñuy saraxeel bàmmeel yi wa nazour ñuy nëseural bàmmeel yi wa yasaluunaha qadaaul haajaat kama yasaluuna rabbahum ni ñuy laajee yàlla ni ñuy ñaanee yàlla noonu la ñuy ñaanee ba da ngay gis koo xam ne du ñaan yàlla moom du ñaan yàlla moom bu amee soxla ci bàmmeel lay dem ñaan bàmmeel bi mbokk yi billahi wallahi wa taalaahi réew mi ñi ëpp ci nit ñi ay bokkaalekat lañ naka ngay bàyyee yàlla di ñaan ku dee ku dee mënatul dara kenn du ko ñaan mun a ko ñaan ba may la sooy ñaan lan lañ la wax dama nga jàpp nga julli ñaar raak nga yëkkati yàlla say loxo yàlla nee na wa isa saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa'i isa daan bu la gars yi laajee fan laa nekk man yàlla damaa jege ku ma woo ma wuyu la kon boo amatee soxla bàyyil ba mu guddi ba ñëpp di nelaw nga xam ne am na koo xam ne moom du nelaw nga lal sa sijada jakarlo koku wax ko say aajo mu fajj ko ben way dafa tudd gudd mu gënt ñu ne ko demal jëlal sa auto bi nga def ci ration ba mu fess nga yobbu ko kër diiw mu yew ci gudd gi arrière auto bi def ci lepp lu nit di soxla ci kërëm mu dem feug waajo ci waaji ubbi mu ne ko li ci auto bi yeb ya ko mom mal bi waaji wacce lepp bi waaji wacce bagage yeb beug dem ba ciaga dal defa demi tour ñew ne ko ah assalamu alaykum am li sama carte visite la ak sama numéro téléphone su li jexé rek woma ma indi wat mu ne ko duma la jëlal yobul soxla wumako mu ne ko ah lutax mu ne ko ki la téré nelaw ba nga indil ma li ci koku rek lay waxal ki la téré nelaw ba nga indil mu ne ko li bi ngi koy indi fi ma la ko wax mu ne ko dedet mu ne noko fi indé mu ne dama gënt ñu ne na ko indil mu ne man dama ñaan yalla man yalla rek lay ñaan duma la ñaan jël sa carte yalla du fi nek may taala nit sama lox yobul soxla wumako est ce lolu pass pass la dé lolu iman la dé han lolu tollu way la mbokk yi waye bala nit mëna tollu fofu billahi wallahi wa ta'ala nit mëna tollu fofu day fék nga jox yalla sa bop nit rek nit mbindef ni nit mbindef tay bo togon legi ñibi sa kër ñu tégal la rër nga bëgg rër ben way ñew sol yoy tilim jaxaso poussière ñew ne vip sa kanam di joy nan la señ bi wallahi alazim juroom ñaari fanangi ni sama gemmiñ gi lek duggu ci loy wax wajoju budé kenn ci ñun wi loy wax koku da nga lan ko indi len ko ndox ak saabu ñu indil ko mu raxasu ba set nga ne ko bismillah te su lekke ba fa re do ko baye non mu dem de han non nga koy baye mu dem waaw yalla nak bu fekke mbindef ngay def lol rek li ci posa moy wala li ci armoire am bi mu genné ko jox la ko yalla nak nga baye ba ñepp di nelaw nga xamne mom modul nelaw nga ñew reppetal sa beutu omi sa jëbi nga tek ko ci suuf sujud fofu yag fa di joy di ñaan sa borom yonent bi neena yalla neena rusna loxo yu yëkëti ko talal mako yo loxo yoy delu te man yalla defuma ci dara man yalla rusna lool kon so gisee ñun ñu melni rek moy ñun la suñu digënté ak suñu borom mo setul waye wallahi suñu digënté ak suñu borom bu sété duñu am problème aduna duñu am problème al-akhirah mbokk yi limay limni asbabu tabarruk al-mamnu li barkelu buñu téré la dafa am ay façon barkelu yo xamné dañ ko téré yi may limni ci la bok asbabu tabarruk al-mamnu bi ci ñeuk moy al jahlu bit tawhid wa ma yunafi wa yudadi ku xamewul tawhid lan moy tawhid waro barkelu ci dara ku xamewul nan lañuy wétalé yalla li bokalé la wala wétal yalla la li war nañ ko def wala waru ko def so ci duggé rek dug nga ci liñu téré motax ku xamul tawhid warul barkelu ci dara ñaarel moy al ghulu fi salihin eppal ci nit ñu bax ñi ay gis ko xamne buy dem ci ku bax ka nga ni tok day simi mbaxna bi simi veri diram lolu bokale la yow da ngay dugg ci jakka do simi sa mbaxne nga bëgg dugg ci neegu mbindef di simi sa mbaxna ndax amna ci kaw suuf place bu gëna mag jakka nit wax len ma ah waaw la nga dugg ci jakka ji talal say tank han toge num lo neex sol sa mbaxna di wax ci kaw nga dem ci kanamu nit simi sa mbaxna ne nguruf ci suuf ken deggatu sa baat si geetu tax sa bop lu bokale la bokale la bokale wessu wul lol ben way dafa dugg ci ben keur di ziaré kilifa ga dekk ci keur ga am kumu bokal koñ bi ñom ñaar ñu dajja fa waji ne ko la yow da nga ñu fi nek mu ne ah dama fi ñew kay mu ne ko yow bëgg na la ngir bëgg na la tay yow da tay bëgg na la waji ne ko ñaatat may dajje yow ci jakk ji bëggoma tay ñu dajje ci neegu ki nga bëgg ma bëgg mbeugel gogu du deug deug lol deug man ak yow ñu dajje ci jakk bëggoma ñu dajje kër ki nga bëgguma kon ki mo la gëna foral ci yalla lol ñaata yon ngeen koy gis ma ak yow ñu dajé ci jakk ji bëggoma ñu dajé kër diiw rek ah yow diiw mi nga ne ko man ki moy sama lepp rek yoré bëgg na la bis ni ki tay ndaysan dama am dom sama taw bi mu juddo dama am ben xarit bu tuddu serigne bassirou mbacke serigne mu mag la mu ngi aslam paris ma wax ko mané ko serigne bi dal dama mëng nga ñëw ci tuddu bi mu neum inshallah dina ñëw tuddu bi jot mané xaar leen ko bo mu ñëw ñu xaar ko mu ñëw ñu dem jëli xalé mu ñëw gaay gis ma rek ni allah oustaz yow nekk kilifa nga way ah yow ne bëgg nañ leen ngir yalla mané waaw li tax yi gi ay wal ki sama xarit la ku bax ke xaritu ñëpp nga wara doon kon mbir mi du lolu mbir mi yalla mo ñu wara boole suñu bëggante dañu wara bëggante ngir yalla waye waru ñu bëggante ngir ay doomu adama waru ñu bëggante ngir ñun dañoo bokk xéet ay tukulor lañ ay séré lañ ay olof lañ dédé dañu wara bëggante ngir yalla mo nekk suñu digënté mahabbatan lillah ben way day dem ci naaj bu tang di sété yi ben xaritam yalla yoni ben malaka malaka bi nek nit ne demal nga ni wajale fumu jëm ci naaj bu tang bi dék wajang ci digg all bi malaka bi ñew ne ko assalamu alaykum goor gi fo jëm ma ma ngi jëm ci dëkk bi lo fa yuti ma am sama ben xarit bu may séti mu ne ko dafa am intérêt yu ngeen bok dédét da ngay na bok tol dédét da ngay na bok marché bu ngeen di liggéey dédét da ngay na bok ben nat bu ngeen di cotiser mu ne dédé waye mu ne naaj bu tang bi lu fo jëm mu ne dama koy séti ngir yalla dong motax ma koy séti allahu akbar mu ne ko yalla ma yoni ci yow na la bégal ne la sa djégo yi bi nga tambalé di dox ba fi nga yem yalla djégal na la bakkar yépp ba fa nga yegg ya nga jox ci deur aljanna ba nga yegg xolal ndeke bëggante ngir yalla bëgg ngir yalla nit sokoy bëgg bëgg ko ngir yalla bu ko bëgg ndax yena bok ndey ak bay ndax yena bok nangam ndax julit la bëgg ko ngir yalla mo ra alquran di ñu netale ni al akhilla ba'duhum li ba'din aduun illa al muttaqin ëllëg yowmal xiyam ñëpp ñu ànd te ànd ñu ngir yàlla ay noonu la ñu nekk ba mu des ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla ñooy ànd ci àdduna di bëggante ñooy dem àllaaxira bëggante ñetteel mooy atashabbuhu bil kuffaar nuru nuru yéeféer yi lu ñu tere la ci seeni xew ci seeni col ci seeni dañ ñu koo tere ab julit du nuru nuru lu yéeféer ñeenteel taazimu aasaar di maggal ay jeexital place yu jeexital nga koy maggal dañ ko tere awil i'tiqadu biha baraka wala nga japp ne place bi amna barke nga ñew di fon place bi wala nga ci nga koy raay wala dañ ko tere ci islam kana nabi sallallahu alayhi wasallam yata'abbadu fihi ka ghari hira muna gharu hira xam ngeen gharu hira moy xeer bi yonentou sallallahu alayhi wasallam doon dugg bala yalla diko yonni ba jibril fekk ko fa da ngay gis nit ñi buñu aji je makk nit ñi dañuy ñew di dugg ci xeer bi lol dañ ko téré yonenti bam fay dugg da doon wétal yalla diko maggal ba jibril fekk ko fa tay ñun buñu ñew di fa dugg di raay xeer bi ban jeriñ la am yonenti dafa doon jaamu yalla jaamul won xeer bi mi dafa doon neubatu di jaamu yalla wa hajaratu qabri an-nabi sallallahu alayhi wasallam ak yenent bi bammelam biñ ko soulé ba paré dañu jël ben brique samp ko ci wetu bob bi pour fuy woné né fi moy bob bi e gis nit ñi ci jamono bobu nit ñi ñew di rar brique bi dañ ko téré wa ma hajaratu al-aswad bu lay xéru ñul wu nek ci bir kaaba gi nak fa innahu la yatabarraku bihi wa innama yata'abbadu Allah bihi khair bi kenn du ci barkelu waye khair bi dañ koy jaamo yalla gis ngeen alquran mo ñu netali ci suratu quraysh dal la yalla wax falyabudu rabb hazal bayt waxul falyabudu al bayt de waxul jaamu len neeg bi lan la wax nañu jaamu du kaaba gi lañuy jaamu waye kan lañuy jaamu borom kaaba gi de nga wax bi yalla fal ya'budu na ngeen jaamu rabb borom gis nga hazal bayt waxul fal ya'budu al bayt jaamu len neeg bi dedet dañuy jaamu borom neeg bi kon xeer bi du xeer buñuy jaamu waye xeer buy buñu jaamo yalla la xeer bi ken jaamu wuko mune kama qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar wonena ci misal bu reuy umar dafa ñew wër kaaba gi juroom ñaari yoon dara dasul mu ngi fon hajaratul aswad mu ñew ba ci xeer bi mu taxaw di wax xeer bi ñepp taxaw di deglu umar ne xeer bi alimtu annaka hajaran la tadurru wala tanfa walau lam ara rasul sallallahu alaihi wasallam yaqbiluka ma qabaltuka qat wallahi yow xeer bi xeer kesse nga do jeriñe do loré amo loy jeriñat amo loy loré yow xeer bi suma gisulon yonent bi di le fon duma le fon mukk mu dadi fon xeer bi dem kon lutax amul fon xeer bi parce que gis yonent fon xeer bi motax mu fon ko walizalika mbok yi lolo tax la yajuzu du dagan an yatajawazu fil haddil mashru' du dagan ci julit mu dépasser fi ko sharia l'islam wax sajada bi iliman bi mom mo fi nekkon kilifa gi mo ci dan tok wala ci la dan julle mu dé rek ñu jël ciseaux ku petiku waw kilifa gi dé fi la don tok ku ci bëgg barkélu na nga indi 10000 ñu jaay morceau 10000 sajada bi amu ñëriñ sajada kessa la ndaysan ben way dafa yor sijada munema oustaz maniko munema gis nga buma sonne rek sijada bi makala ko jëndé won buma sonne rek guddi duma nelaw dama koy lar rek teud ci maniko pour lan munema makala ko jëlé maniko sijada bi sin na joggé ñu ko yobu mak sin waye ko defal marchandise la mu ñu yobu mak rek nga jënd ko fa mu ngi mel nga jënd fi marchandise xam nga nit ñi duñ baye lol xel da ngay gis ku ne sama mbax na mi makala joggé mak joggé wul makare sin la joge dañ ko fay indi long wala muy joge end marchandise la bofa jënd mbaxna mi nga jënd ko makka tekkuul ne mo gën sa mbaxna yeb yi nga am tekkiwul lol de mbub mi nga jënde ko mak tekkiwul ne mo gën mbub yi nga am parce que mbub mi jallaba bi marok lañ ko defere do ko yeb mak nga dem fa jënd ko bo togon fi senegal di amna fi ay jallaba fim nek bo demé ri mohammed 5 alu fi ay jallaba amna fa sax fu ñuy jaayé manto imam makay est ce que day tekki ni boko solé rek mbub mi mo gën ci mbub yi kon du affaireu mbub du affaireu kala du affaireu mbaxna mbir mi mbirum jaamu yalla la lolu fokk mu leer suñu bop mbok yi kon julit warna xol fi sharia santane mu yem fa wala yajuzu liman istaslamahu an yamsaha ala badinihi aw waladihi du dagan ci julit muy ray ay yaram ha ki doomu diw la rek nga japp ko diko ray ki moy diw rek nga japp ko diko ray lolou du dagan ci julit mu koy def fa al muslim war nab julit an yatafaqaha fi din mu jang ndax mu meuna ragne limu wara def ak limu warta def ñun ñepp mbokk yi liñu tax rek ñu melni moy dañu jangul fa ngi delu wat jangi gis ngeen lakhdari damay faral di wax lu bare bare bare téré la bo xamné lim la ñëk wax ginnaw ngëm yalla awalu ma yajibu ala al mukallaf mun tashihu imani lum ci tek mun thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard aynihi ka ahkami salati wa taharati wa siyam li war julit ginnaw ba mu dëgëre lay ngëm moy mu jang so jangul nak do mëna ragné kon fokk ñu jang ngir ñu mëna ragné li dagan ak li dagan wa ya'rifu at tawhid mu jang xam lan moy tawhid min ash-shirk lan moy digeunte tawhid ak bokale hatta la yaqa'u fihi ma badu ci dug ci fima yufsidu aqidatahu bado dug ci lu yaq sa pas pas wa ya'rifu at-tawhid min ash-shirk hatta la yaqa'u fima yufsidu aqidatahu nga dug ci tawhid moytu bokale bala sa dine di yaq su ko defé mbok yi li mo don bindu tay li ci njumte ñong koy jéglu suñu borom in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin